سر صبح ہو چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے، سر صبح ہو چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے، تیری بندہ پروری سے میرا کام چل رہا ہے، تیری بندہ پروری سے، او تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، بازار مصطفیٰ وہ بازار ہے جہاں پر، بازار مصطفیٰ وہ بازار ہے جہاں پر، خریدام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے، تیری بندہ پروری سے میرا کام چل رہا ہے، سر صبح ہو چل رہا ہے، جسے پی کے سارے قدسی سر عرش جھومتے ہیں، جسے پی کے سارے قدسی سر عرش جھومتے ہیں، تیرے مہقد میں آقا وہی جام چل رہا ہے، تیرے مہقد میں آقا وہی جام چل رہا ہے، تیری بندہ پروری سے میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام سے عبارت، میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام سے عبارت، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری بندہ پروری سے تیری یاد سے بھرم ہے خالد کی زندگی کا، تیری یاد سے برم जिंदगी का तेरी याद के सहारे ये गुलाम चल रहा है। तेरी बंदा परवरी से मेरा काम चल रहा है। सर सुबह हो चल रहा है।